Jazzowa wokalistka wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 1997 roku. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a nagrania dokonał Jarosław Regulski. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 kwietnia, minęła 20. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Msza w warszawskiej archikatedrze rozpoczęła wieczorną część obchodów 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezydent Włoch rozpoczyna wizytę w Polsce, jutro w planach rozmowy z polskim prezydentem. Legia Warszawa, Lech Poznań na remis. Za chwilę o meczu na szczycie piłkarskiej ekstraklasy. W Warszawie trwają obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W archikatedrze warszawskiej dobiega właśnie końca msza w intencji ofiar. Po niej krakowskim przedmieściem do Pałacu Prezydenckiego przejdzie Marsz Pamięci. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed Pałacem Prezydenckim. Karolu, w uroczystościach biorą udział najważniejsze osoby w państwie. Tak, do archikatedry przyszli między innymi prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą, premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, a także ministrowie, posłowie i senatorowie. Proboszcz warszawskiej archikatedry, ksiądz prałat Bogdan Bartołd, powiedział, że msza odprawiana jest w intencji ofiar oraz wszystkich tych, których dotknęła katastrofa smoleńska. Naszą modlitwą chcemy otoczyć również tych naszych bliźnich, których osobiście dotknął dramat smoleński, aby mogli z wiarą przeżyć tę trudną i bolesną rozłąkę. Za kilka chwil z archikatedry warszawskiej wyruszy Marsz Pamięci w kierunku Pałacu Prezydenckiego. Tam przemówienie wygłosi Jarosław Kaczyński. Karol Surówka, dziękujemy. Znamy laureatów 4. ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Martyna Miszczyk zwyciężyła w kategorii tekst piosenki, Daria Wiech otrzymała pierwszą nagrodę w kategorii praca literacka, Iga Popławska wygrała w kategorii praca plastyczna. Dominika Liszkiewicz została doceniona za scenariusz lekcji. Z racji tego, że studiuję informatykę, to chciałam połączyć właśnie informatykę i historię i zaproponowałam pomysł na lekcję taki, że uczniowie przy użyciu właśnie komputerów lub laptopów uzupełniają kartę pracy. Starałam się właśnie postawić na interdyscyplinarność, żeby połączyć różne rzeczy w jedno, czyli nie ograniczać się tylko do jednego przedmiotu historii czy języka polskiego, tylko połączyć historię i w tym przypadku informatykę, żeby uczniowie mogli zaczerpnąć z dwóch różnych przedmiotów. W tym roku na konkurs wpłynęło ponad 2100 prac, z czego cieszy się jego pomysłodawczyni, marszałek Sejmu Elżbieta Witek. 27 lat uczyłam w szkole, uczyłam historii. Ten temat jest mi bardzo bliski, a praca z młodzieżą jeszcze bliższa. To było moje marzenie, to marzenie się spełniło. Ja byłam pełna obaw, czy młodzież będzie chciała podejść do tego konkursu, ale po pierwszej edycji wiedziałam, że moje wątpliwości są niczym nieuzasadnione. Młodzież jest wrażliwa, ma wspaniałych rodziców, którzy w takim poczuciu patriotyzmu i pamięci o przeszłości ich wychowują, mają cudownych nauczycieli i zechcieli w tym konkursie wystartować. Patronem i współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Radio. Gala laureatów będzie transmitowana w radiowej jedynce we wtorek po 20. Prezydent Włoch w Warszawie. Sergio Mattarella przed godziną przybył na stołeczne lotnisko, rozpoczynając 4-dniową oficjalną wizytę w Polsce. Włoskie media wskazują, że głównymi tematami rozmów z polskimi przywódcami będą kwestie bezpieczeństwa i przyszłości i kształtu Unii Europejskiej. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Media przypominają, że Polska zwiększa wydatki na siły zbrojne do 4% PKB i jest rzecznikiem bezwarunkowej pomocy Ukrainie w wojnie z Rosją, co zacieśnia i tak bardzo bliskie stosunki Warszawy z Waszyngtonem. Włoskie dzienniki i agencje prasowe cytują fragmenty przemówienia premiera Mateusza Morawieckiego w zeszłym miesiącu na Uniwersytecie w Heidelbergu. Polski premier postulował ograniczenie obszarów kompetencji Unii Europejskiej na rzecz państw członkowskich. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami dalszej integracji i federalizacji Unii. Komentatorzy wskazują, że po zwycięstwie centroprawicy we Włoszech w zeszłorocznych wyborach rządy Polski i Włoch łączą bardzo dobre, bliskie relacje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Szlagier piłkarskiej ekstraklasy na remis. Legia Warszawa w hicie 28. kolejki zremisowała 2-2 z Lechem Poznań. Mecz z wysokości trybun oglądał Mateusz Warianka z redakcji Sportowej Trójki. Mimo braku rozstrzygnięcia w hicie, kibice, którzy pofatygowali się na stadion przy ulicy Łazienkowskiej, na pewno tego nie żałowali. Były bramki, były również emocje. Wynik spotkania otworzył w 13 minucie Thomas Pekhart, wyrównał tuż po przerwie Afonso Souza. Portugalczyk wyprowadził też kolejorza na prowadzenie w 69 minucie. Gdy wydawało się, że Lech wywiezie z Warszawy bardzo cenne 3 punkty, wynik meczu ustalił w 87 minucie Paweł Wszołek. Obiektywnie trzeba przyznać, że ten remis jest wynikiem

Mr. Big Boy, pulling up in your big toy, saying all that blah, blah, blah, making all that big noise, cause you're so frustrated, emasculated, cause you got your shit called out by this little lady, yeah, you're class from my man. Learn how to satisfy like he can. Ain't trying to control me and own me like an old man on C-SPAN. Bet you wish you could wife this. Stay mad, that's priceless. You with your God complex, but you can't even make life fish. Yet your opinion's so strong, even when you're wrong. But that feels like power to you. Feels like power. Must have forgot who you're talking to. I am your mother. You listen to me. Stop all that mansplaining. Hey. No one's listening. Shh. Tell me who gave you the permission to speak. I am your mother. I am your mother. You listen to me. You just a no pewnie zgodzą się Państwo ze mną, że słychać w tym utworze takie echa muzyki lat 60. No z tym, że mocno uwspółcześnione. Meghan Trainor i utwór Mother. To była Australia w trzech stronach dźwięku w trójce. Teraz zabieram Państwa do Europy, a dokładnie do Belgii. I jeśli chodzi o belgijski rynek, to tutaj też można powiedzieć, że nie ma szczególnie lokalnych artystów w czołowej dziesiątce popularności. To raczej odzwierciedlenie tego, co popularne jest na całym świecie. I tu dość ciekawa sytuacja, bo o ile na samym szczycie pewnie zdziwienia nie będzie, Miley Cyrus, ciągle popularny jej utwór Flowers, to na miejscu drugim jest południowo-koreańska piosenkarka Jisoo. Aktorka też przy okazji, autorka tekstów, członkini zespołu Blackpink, ale od pewnego czasu występująca solo i w tym momencie popularny jest jej utwór Flower. No to takie fajne zestawienie, najpierw Flower, a później Flowers. 꽃 향기만 남기고 갔단다. 어제 뜨거웠지만 처참하게 짓밟혀든 내 하나뿐인 라일락 난 하얀 꽃잎처럼 날아가 잡지 않는 것도 너니까 살랑살랑 부는 바람에 이끌려 봄은 오지만 우린 마이 마이 마이 굵게 다 버려진 너와 나 난 괜찮아 넌 괜찮을까 구름 한 점 없이 예쁜 날 꽃향기만 남기고 갔단다 Love me. przez moment chciałem powiedzieć, że Miley Cyrus ma swoje 5 minut, ale to 5 minut zdecydowanie trwa dłużej, no bo utwór Flowers od wielu tygodni utrzymuje się na samym szczycie wielu list przebojów i podejrzewam, że jeszcze przy okazji odwiedzin w Stanach Zjednoczonych, czyli sprawdzenia mu listy Billboard Hot 100, czy na przykład tego, co jest popularne w tej chwili na Wyspach Brytyjskich, do nazwiska Miley Cyrus się jeszcze pewnie odniosę. Z całą pewnością jest to piosenka, która popularna jest na wielu kontynentach. Natomiast ja teraz chciałbym Państwa zabrać do Brazylii, gdzie Simone Mendes proponuje Erro Gostoso, czyli Spyszny Błąd, i jeszcze dodatkowo jest to wersja koncertowa. Calma, deixa eu respirar pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Quero ver! Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui, me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar não um pouco. Esse gostoso. Ah, e agora como eu fico nessa casa? Com um sorriso ou choro no rosto? Cê vem aqui, me acostuma errado. Deixa eu respirar pouco. Nós somos dois loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mente a minha cara pra ter uma hora de cama zoada? Eu percebo a cada visita. Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista. Pysznym błędzie zaśpiewała Simone Mendes i to była Brazylia w ramach trzech stron dźwięku w trójce. Wracamy do Europy, a dokładnie do Czech. A tutaj artysta, który od czasu do czasu pojawia się w tej audycji, no może dlatego, że Czesi lubią, no i mają to swoje specyficzne poczucie humoru, a takim właśnie co jakiś czas chwali się Jan Pokorny, ukrywający się pod pseudonimem Pokacz. Czy istnieje idealny facet? Doskonały mąż? Proszę posłuchać, chyba tak. Wiem, że to se mną, kocie, często nie masz jednoduchy. A że po świecie biegaj mraki chłopu lepszych niż ja. Że obczas można působím jako tvor slaboduchy. Nic si nepamatuju a všechno mi hrozně trvá. Promiň, že občas jdu na jedno a přijdu ráno pět. A nebaví mě jezdit k vašim na oběd. Já prostě vím, že nejsem dokonalý muž. Nepopírám, chyby mám. Neumím nabrousit nůž. Prtínko dolů nedávám. Neuklízím nádobí. Zapomínám výročí.

toujours en bas, j'suis très loin de ces mecs en boîte. J'te mens pas en ce moment, y'a des sales histoires et ça devient salissant. Juste un signe de vie, j'ai pas besoin de toi, juste un signe de vie. Moi c'est pas que j'veux pas, mais plutôt j'évite. J'ai les idées noires dans mon cœur, baby. J'suis pas trop concentré, j't'ai vu, j'suis resté scotché. Tous mes gars sont là, j'ai bédave toute la noche. La seule chose qui me retient, c'est ma vie, tout mon quartier. Sentiment, ça coûte cher, donc je préfère m'écarter. Y'a là-bas qui tourne, tout le monde qui court. J'fais rentrer pas peine de l'art. J'te rappellerai peut-être à l'occasion. J'ai deux, trois trucs à faire, ma Lola. Ils sont remplis de vices, les calculs pas. Ils s'inventent des vies, on te connaît pas. On se demande t'es qui, on t'a vu dans quoi. Mais tu nous évites, ma Lola. J'sais pas qui t'aura, sûrement pas les mecs comme moi. Ceux qui pensent qu'à liquider, bonbonne de cocaïne. C'est ma Lola, j'en connais pas de comme toi. J'ai vu que la zone est minée, tu vois pas mon vrai visage. Le verre sur Windows Shop, elle smoke la weed comme Wiz Khalifa. Tu m'en veux d'avoir des love affaires, mais je veux pas rester locataire. Elle connaît mon G-A-N-G, sur moi dans ma fast life. T'es relou, mais les autres font pas le poids. J'espère que t'as compris la phase là. T'es ma black widow, ma baby mama. T'es ma locomotive, chouchou, baby toutou. Dans des galères pour you, Charlie. Piu, piu. Elle veut d'un doudou, pas d'un toutou, tout le monde. T'es ma locomotive, chouchou, baby. Czyli sprawdzamy, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w różnych krajach. Jesteśmy w Europie i na starym kontynencie zostańmy, z tym, że z Francji przesuńmy się do Hiszpanii. A w Hiszpanii od czasu do czasu wypływa i jest tam dość popularna artystka ukrywająca się pod pseudonimem Rosalia. To jest Rosalia Villatobella. Dość popularna była w 2018 roku, wtedy wylansowała utwór Melamente, za który otrzymała nawet dwie nagrody Latin Grammy Awards. I teraz wraca utworem Beso, Rosalia w duecie z Rau Alejandro. Llega, si yo estamos solos y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito, la X y la suma. Te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ser se va a apagar, solo te aviso a ti. Siempre hubo otra vida, de tu agua bebí, conocerte de vi. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y darte la entera. Yo quiero que me otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Te fueran a echar por fumar y bailas como sé que se movería un dios al bailar. Y besas como que siempre hubiera sabido besar. Y nadie a ti te tuvo que enseñar. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Huele a tabaco y melón y a domingo en la ciudad. Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar y dártelo entero. Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das. Estar lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es mi paz. Y es que amo siempre que llegas y odio cuando te vas. Yo me voy contigo a matar, no me dejes solo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde? Trzy strony dźwięków Trójce. To była Hiszpania, to był duet Rosalia i Raul Alejandro. I teraz jeszcze będą też dwa duety, bo przenosimy się do Holandii. A w Holandii w tej chwili popularny jest duet Joris van Rozem i Hannah May. Oni wspólnie zaśpiewali piosenkę, którą można przetłumaczyć, choć proszę wierzyć mi, na czytanie holenderskiego języka to ja się jednak nie podejmę. Czego ode mnie chcesz? Taki nosi tytuł ta piosenka. Jest jeszcze dość popularny duet Mann i Goldband i utwór zatytułowany Stiekam. Ale najpierw, czego ode mnie chcesz? Het zou fijn zijn als jij eens ziet dat ik probeer. Hoe jij naar mij kijkt, ik doe het vast wel weer verkeerd. En soms lijkt het alsof je mij bewust negeert. Wat wil je nu van mij? Want jij wil geen gedoe, je zegt het komt wel goed. Oh, maar ik kan niet zo doorgaan. Dus geef nou toch eens toe dat jij geen moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik doe alles om ons terug te halen. En jij alles om die liefde. Durf niets te vragen, hou ik je vast, dan sla jij dicht. Oh, ik haat het, want zelfs die kus die voelt verplicht. Wat wil je nu van mij? Oh, wat wil je als je niet wil praten? Wat wil je als ik niet bij jou mag zijn? Zeg mij maar hoe ik me moet gedragen. Oh, wat wil je, wat wil je, wat wil je van mij? Ik doe alles om ons. maar ik kan niet zo doorgaan. Dus geef nou toch eens toe dat jij geen fucking moeite doet. Oh, maar het kan niet zo doorgaan. Oh, wat wil je als je niet wil praten? Strony dźwięku w programie trzecim. Za 10 minut będzie godzina 21. No to na razie opuszczamy Europę i zabieram Państwa do Ameryki Południowej, Kolumbia. No to wiadomo, skoro Kolumbia to Shakira, tu Karol G i Shakira właśnie w utworze, który można przetłumaczyć na język polski: Zrobiłam Cię Wielkim. La que te digo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Ya estoy buscándome el lado, si sabes que yo errores no repito. ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y mando la cuenta a los shows, el parking y el pasaporte. Estoy más dura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Triple M, más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me duele. Y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida, yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Trzy strony dźwięku w programie trzecim. Za 7 minut będzie godzina 21. No to jeszcze na kilka minut przed 21. Afryka, a dokładnie to Nigeria, gdzie bardzo popularny jest w tej chwili Davido Adadeji Adaleke, ukrywający się pod pseudonimem Davido, i on właśnie wydał swój czwarty album zatytułowany Timeless. W związku z tym w Nigerii w tej chwili bardzo popularne są właściwie wszystkie utwory z tej płyty. Oczywiście nie ma ani czasu, ani miejsca na to, żeby prezentować szerzej to, co Davido ma do zaoferowania, ale ja proponuję Państwu dwa utwory właśnie z tej płyty, które w tej chwili w Nigerii popularne są bardzo. Unavailable, i to jest duet z Musa Keys, oraz Kante, i to jest duet z Fave. Proszę posłuchać. Make a cool my tension, tension. I'ma give me a note like your body, they call my attention. Big ways, fine face. I know go lie for you, I got place for you. I'ma get a dog place for you. Follow me, make me chop life for Dubai. Anything you want, girl, I go buy. You they put me for high tension. I want this one, I'm my confession. I'ma we go do holiday for Mumbai. Anything you want, girl, I go buy. You they put me for high tension. I'm on this one, I'm my confession. I'm on, I'm on, you got me like high up in the clouds. I wanna love you for life. I no go like to say goodbye. Now it is my decision when the tension's way too high. You know the buttons to press to ease up my stress. I cannot compare you. I don't think I'm better. I can't tell you're feeling the pressure. Autopromocja. Scena Teatralna Trójki przedstawia słuchowisko uhonorowane pierwszą nagrodą na prestiżowym międzynarodowym festiwalu w Canterbury. Marta Rebsta. To słowo. 29 listopada 1943 roku mama napisała do Jana i Róży Zamojskich: za uratowanie dzieci życzę Państwu zdrowia. 100 lat życia. W roli Róży i Jana Zamojskich Anna Dereszowska i Piotr Grabowski. Zapraszam, Waldemar Modestowicz. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja.